فأقم وجهك للدين حنيفا. فأقم درستا قائم کرے حبیبا وجهك مختل للدين غدین کا حنیفا چغم اعلان کرن کرے دو باطل حق تا. فطرت اللہ اللتی لازم رونی شئی روان شئی دین دا اللہ پسے اللتی حاغ دین فطر الناس علیہا چکی دا کری دی خلق پاغے لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلے دن دا پارد پیدائش دا اللہ ذالک الدین القیم دا دین مضبوط تے او دا دین محکم نے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخل کنا پوہی گنا. فاقول آیات مبارکہ کی حکم دے نبی علیہ السلام تا او داوی پواسطی تمام امت تا حکم دے او ذکر دو وجہی دے مراد تنتن بدن دے. فاقم وجہ کا درست کا برابر تخت المفتی نظام او دو وجہی نے پتول بدن سر قرآن پاک کی زیت و زیت تعبیر کی برابر تا درست تخت الزان لد دین دپارد دین حنیفہ ادا سے حال کی چمیلان قون کے حق طرفتا دحن خپل معنا دا میلان کول دحنیف خپل معنا دا یعنی میلان کول حنف معنا دا میلان راضی زان تاغی کا اغدین تحنیفا چغ میلان کون کے دے دباتن نحق تا فطرت اللہ یو خددین نصب وجہا چدا منصوب دے بنا در فعل محذوفا الزمو فطرت اللہ لازم رونی سئی اغا فطرت دا اللہ یادا مانا و اتبعو فطرت اللہ روان شئی دا فطرت دا اللہ پسی اللتی ہاغا فطرت فطر الناس علیہا چی پیدا کری دی خلق پاغی. آیات مبارکہ کی دا فطرت نسے مراد دی ندی بارہ کی گر اقوال داغی خلاصہ احکام القرآن ذکر کری اور فطرتی دیجے کی پدو مانو دانے غصرے ادھر تفصیل ذکر کرے دیا وئی وحاصل ما ذکرنا کلہ ان الفطرت اختلف فی تفسیرها فقیل انہا الاسلام. یو دادا چی فطرت دیوے کی پمانا دین اور اسلام دے جن قول لار وکیلا ہی استعداد بقبول الحق و دین الاسلام اوضاع اللہ تعالی فی جبلت الانسان. یو قول خداو چی فطرت اسلام توئی او دین دادے چی داغ استعداد و قوت دے دا قبلول دا حق او دا دین دا اسلام چی دا رب العالمین دا انسان پا دی پیدائش او فطرت کی ہے. انسان چی کل پیدائشی نو قدرتی دا دا پا دی ذہن دا دا پا دی دماغ او عضو کی اللہ او قوتی ہے. کچر دا دا سر غلط تعلیم یو ذہن شین دا فطری قوت وے دا اللہ وجود دا اللہ وحدانیت داغی تسلیمولو تا مجبور کئی داغ مانا گنو علماء کرامو کری او داغینا احکام القرآن کی مفتی رحمہ اللہ نقل کرے اللہ مطیبین دا مانا کرے المراد بالفطرہ ہنا التمکن من الہدا فی اصل الجبلہ یعنی پا اصل خلقت دا انسان کی دا ہدایت یو قدرت و طاقت اللہ دل پدی دماغو کی ہے دغه په دماغو کې الله رب العزت یې یا دا دوار معنی چې ذکر کړی نحکام القرآن کی ہوئی چھے ادا اخیرنی مانا دیدے کے دیر غرر واسوب التاویلین عند المحققین هو الثانی وی دیر حق دے تفسیرین نتلیز دے محققین دا دویم دے چھے دا یو فطرتی استعداد و قوت دے چھے دا قبول دے اسلام و دے دین دے پارا اللہ رب العزت دے یوم آشن دے پیدائش سرا پاغ کی خلقتن اخیوی او دغه ته الله حبیب صلی الله علیه وسلم اشاره کړو کل مولود یولد علی الفطره هر یو ماشوم د دین د اسلام پیدا کی په چیرې ته غلط تعلیم ور نکړې شي نو هغه فطرتی قوت بده د الله وجود او د الله وحدانیت ولولو ته مجبور کړي ورسته سوشي فابواه یحودانه او ینس او ینسرانه او یمجسانه والدین دچان د غلط تعلیم د وجه نصرانی جوړ کی دچان یهودی جوړ کی دچان مجوسی جوړ کی نو ای دغه تعویل آیات مبارکه کې غور ده والاول ایذن منقول عن بعض السلف دا اول معنا چې فطرت په معنا د اسلام ده دا معنا د بعض السلف نه منقول ده او دې ته امام ابن جریر او ابن کثیر اعلان کړ دا خبره غور کړې چې دې کې غور معنا د فطرت سره اسلام او دین فطرت الله التي فطر الناس عليها روان شي لازم روي شي دین د الله ها فطر الناس عليها چې پیدا کړی دي خلق پاغه لا تبديل لخلق الله نشته د بدلې دل د فاراد پیدائش د الله او دې چې ګر اشکال راتلو کچری د فطرت هغه اول معنا والے د فطرت اول معنا والے چې هغه استعداد او قوت دے په انسان کې د حق د قبلو د پاره نبیادی دې کشکال لا ویلا تبدیل لخلق الله د الله غا پیدائش بدلی گنا یعنی فطرتی دین بدلی گنا اول ته حدیث پاک کراغلی چې هر معصوم دا پیدا کی گی دین دا اسلام بانے لیکن چانا مور اپنار یہودی جوڑ کی چانا نصرانی او مجوسی جوڑ کی نمالی مدائشو چی تعلیم اور کول سر خدا بدلی گی دلتا ہوئی لا تقدیر لخلق اللہ اصل کشکال وانے سرے پوہشی نداغے پا جواب لکوئی دلتا ہوئی دا اللہ پیدائش کی تقدیر نشتاولتا ہوئی مور اپنار چانا یہودی جوڑ کی چانا نصرانی جوڑ کی ندا حدیث نہ خدا معلومی گی چی بدل شو ندیر کیو جواب داغی داو چلا تبدیل لخلق اللہ رب العالمین چی سنگ دا فیصلہ کرے چی کم معصوم پیدا کی گی نددت ذہن کی یعنی فطرتی قوت و طاقت بید حق دا قبلو لدہ پارا دا فیصلہ نبدلی اللہ دا ہر معصوم پا دماغو کی دا قوتی خی ہاں رست دا غلط تعلیم دا وجنا که دی یهودی نصرانی و مجوسی جوڑشی نداغی دی سر سکار رو یعنی اغا اصل فطرت بدلی گنا لا تبدیل لخلق اللہ او در اشکال یا جواب علماء دام کرو لا تبدیل لخلق اللہ چی دا نفی دا یعنی خبر دے خو معنن انشاء را لا تبدیل لخلق اللہ یعنی لا تبدیل خلق اللہ تاسوی بدلوی ما دا غلط تعلیم ورکول دا وجنا د دغه اشکال وین جواب دا لا تبدیل لخلق الله نفی پمانا د نهی دا مبدلوی لخلق الله د الله غ پیدائش په غلط تعلیم ورکول سره لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا حدیث ذکر کړو په دې ترتیب سره په دې ترتیب نبی علیہ الصلات والسلام دا حدیث ذکر نو اصل کې دا بوتای په یو نظریه جوړ کړو ذکر کله به یو خوښ نشه بیا پر غرزول نو که پدی کی خیر شر غنله خدا به غرزول نه خدای دې چا صورت جوړ کړو دې چا شکل جوړ کړو چې بس دا غریب دې ترازی مجوسی جوړ کی نو معلوم ادا چې تعلیم اور کول سره خدا بدلی کی دلته ویلا تبدیل لخلق الله اصل کې اشکال والے سره پوهشی نداغه په جواب لګوي دلته وی دا الله پیدائش کی تقدیر نشتاول ته مور اطلار چانه يهودي جوړ کی چانه نصراني جوړ کی نو دا حدیث نه خدا معلومیږي چې بدل شو ندی کیو جواب دا غي دا چلا تقدیر لخلق الله رب العالمین چې څنګه دا فیصله کړي چې کم معصوم پیدا کیږي نو د په ذهن کې یعنی فطرتی قوت او طاقت به د حق د قبولولو لپاره دغه فیصله نه بدلی. الله دا هر معصوم په دماغو کې دغه قوت یې ها رسته د غلط تعلیم د وجنا کدی يهودي نصراني او مجوسي جوړ شي نو داغه د دې سره سکار رو. یعنی هغه اصل فطرت بدلی گنا لا تبدیل لخلق الله. او دغه اشکال یو جواب علماء دام کړو لا تبدیل لخلق الله چې دا نفی دا یعنی خبر دے خو معنن انشاء لا تبدیل لخلق الله یعنی لا تبدلو خلق الله تاسو بدلوئی ما دا غلط تعلیم ورکول دا وجنا دا دغه اشکال دویم جواب دا لا تبدیل لخلق الله نفی پا مانا دا نهی دا مبدلوئی لخلق الله دا اللہ غب پیدائش پا غلط تعلیم ورکول سر لگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث ذکر کرو کدی ترتیب سر کدی ترتیب نبی علیہ السلام دا حدیث ذکر کو اور وہ فرمائل حدیث کے راغلی صحیحین ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما من مولود الا یولد علی الفطرہ اور فی روایت علی هذه الملہ ابواہو یحودانہی او ینصرانہی او یمجسانہی کما کنت جل بہیمت بہیمتا جمعاء حل تحسون فیہا من جدعاء. دا اللہ حبیب فرمائی نشتے و معصوم مگر دے پا فطرت پیدا کولش. یہ روایت کے راغلی پا دی ملت پیدا کولش ہمور و پلار دچان پا غلط تعلیم ورکول سر یہودی جوڑ کی دچان نصرانی جوڑ کی دچان مجوسی جوڑ کی او جانا اللہ حبیب ورطو تاسو کو رہینا دا دی زناورو نا روح رمت بچی پیدا کی تاسو پاکی کتنے چلیتی یو غط پاکی کرشے یاس پگناو سنگئی کرشی اور اس تو خلق دا غلط رسم روایت دا وجینا دا باز حیواناتو نا غبونا کٹ کی ویر دا پائی گی وچی ترسومو تی غبونا کٹ کری دی آسو پر تسپگوی کٹ کی سوک دا باز حیواناتو لکی کٹ کی وی حتی تکون انتم تجدعونها وی تاسو راشا یو داغین بیا غبونا او باز اندامونا کٹ کوئی نیو مانا پایا تو مبارکہ کی دعوی ایبن کثیر خدا مانا کرو چی فطرت اللہ دین دے نالتو ای فطرت اللہ لازم درونی سی دین دا اللہ چی توحید دے قرآن دے سنت دے اللہ تیہا غدین فطور الناس علیہا چی خلقی پیدا کری پاگے لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلی دل لخلق اللہ ایل دین اللہ خلق تو بدلی گی نا بدلی گی وہ دین دا اللہ بدلی گی نا لا تبدیل لخلق اللہ خلق اللہ دے کی پمانا دے دین دا اللہ دے لا تبدیل لخلق اللہ ندیا گورا نفی پخپل مانا دے نفی شوا او دے دم رتاویلات لکو کی ضرورت رانگ لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلی دل دا پار دے دین دا اللہ دا اللہ دین بدلی گنا توحید بدلی گنا لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلی دل دا پار دے دین دا اللہ ذالک الدین القیم او داغ دین مضبوط تے محکم دین دے چیدہ تمام انبیاء علیہ السلام تے اتفاق و اتحاد دے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخل کو نہ کوہی گنا. او آیات مبارک پر دیر مسائل و مشتمل چیدہ احکام القرآن کی اشارہ کری دے دے کی ورد دے بازی ملنگان دا نظریہ وقیدائی کوئی بندہ جنہی وقتا سے زیت اور رسی گی چھ بیا ددن تکالیف شرعیہ لرش اور او جی موجی او دا اور تمام ش دیو جنہ منخفل اس پر گبانے کا تری اس رو رو آغا جہل لرکی گی بازی ملنگان وہ پخواہی ورہ رو جماعتا اس ماف یعنی دا سے مرتبی ترسے درین چھ پر روزو سکو سوک منجرہ نکے سوک سنکے ندا آیات مبارکت آوئی چه فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا دا الله دین لازم رونی سي چې خلق پیدا کړي په لا تبديل له خلق الله دا الله دین بدلي کی نه نو مراتا څنګه بدل کوشي ته روزه په ما باندې مافتا او مال موږ ماف دا د دې آیات نو صحیح مخالفت الله خو دین نه بدلېږي او دا الله قانون هر چا د پاره ده سید الکائنات توي سید الرسل توي واعبد ربک حتا یاتیک الیقین حبیب ترغه به عبادت او بندگی کې چې مرګ نه راغلی لا افضل الرسل تقوی چې تر مرګ به عبادت کې نه داتا استشو چې مال موږ ماف ته ما فروجه ماف ده او دا وایي کنه په خاګره دې مشران نه تپوسو کې وی وی پیر صاحب او دادل ودانوی چر وی تا گیر خویلی دی دو غط گیر و خطا لخکاری نا پوی گئی تو خبر وان او دیو تو مز نکی ندل ودانوی چی مز نکی دی دو مز دو پار حرم شریف لجی پوی گئی تو خبر وان نوی دا دین چا بدل کو اللہ و الہ تر دین لخلق اللہ دین کی تبدیلی نشتا دا دا اللہ دا نبی و دیو صحابی و دا ہر امتی دا ناری و زنانا دا پارا دا ارحم الراحمین یو شانت قانون دے مدین خو بدلی گنا دا تا سنگا بدل کو چکے ما تموز ماف دے روجہ ماف دا لا تبدیل لخلق اللہ دارنگی گورا بازی دا سیوی دا اللہ دین خدا دے چی طول مخلوق دا عابدین دیو اللہ ورط معبود دے نو دا تا لچی خلق سر چٹے او سوک در لسجدے کئی نو تخو عابد دا معبود در نچا گر کو لا تبدیل لخلق اللہ دا اللہ دین خو بدلی گنا بعض خلق کی غطب آپ موریدان ورط سجدے کے او دارنگی موریدان ورط سر جکا وئی او اغط عبادت کئی اغط غیب پوہ بنین اللہ خو لا تبدیل لخلق اللہ دا اللہ دن بدلی گنا دے دن کی اللہ معبود دے او دا طول ورط عابدین لی اللہ خالق دے او دا طول مخلوق دے لا تبدیل لخلق اللہ نو احکام القرآن کی وئی وی العبد لا یمکنو ای یخرج من العبدیت الى المعبودیہ یو بندہ دا خبرہ ممکن نہ دا دا وصل دری چھ دے دے دے عبدیتنا معبودیت تلارش بلکہ بندہ بندہ لے دے دے کار دے مولا تسجدے کن دے دے کار دے خل رب تعجیزی کن دا سیری چھ خلق دے رہا دیو دے لے سجدے کن دے دے غیب دان گنی او دے دے پم پا غیب بان پوہ گنی دے دے پا غیب بان گنی سکی پوہ دی گنی مدل توی لا تبدیل لخلق اللہ نشتہ دے بدلے دل دکار دے دین دا اللہ دا اللہ دین بدلی گنا او دا تر قیامت پوری دین دے لگا بازی خلق و یر اس نو نو خبر راغن جدید اسلام ضرورت تے کوئی ایک خبر با اس سے دے جدید اسلام ضرورت تے مدل توی لا تبدیل لخلق اللہ دا تر قیامت دین دے کدیر عرص جدید شل و دا اللہ قانون حق قانون دے چکم دے لا تبدیل لخلق اللہ نشت دے بدلے دل بکار دے پیدائش دا اللہ ذالک الدین القیم ذالک الدین القیم او دا دین دے محکم و مضبوط ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلق نکوہی گنا منیبین ایلیہ رجوع کون کی شید دے اللہ کا طول اللہ کا رو گرزے دا شرکنا دا بدعاتنا دا خپل رسم و رواج و بیدینونا منی بین ایلے رجوع کئی رو گرزی دی اللہ تا وطقو او او یری گئی دی اللہ نا دا اللہ و مخالفت نو یری گئی دا اللہ و عامر پزے کئی نواہیو نا اجتنابو کئی وطقو او دا دغی اللہ نا او یری گئی و اقیم الصلاة او پابندیو کئی پمز ولا تکونو من المشرکین او مکی گئی دا مشرکانونا مشرکان مجھوڑے گئے چا غید اللہ سر ونے گٹے یولیاء بزرگان مڑی جوندی دیور سر شرک در زولی ولا تکونو من المشرکین آو مکی گئی دا مشرکانونا دا من اللذین فرقو دا دی مشرکین نبدل لے دا حاغ کسانونا فرقو دینہم چی ٹکڑی ٹکڑی در زول دخپل دی وکانو شیعن آو دیا غی مختلف ڈلے مختلف ڈلی دی یو ڈل دی یہودیت دا بلد نصرانیت دا بلد بل کفر دا یو ڈل دی یو بدعات دا بلد بل بدعات دا کل حزب ہر یو ڈل بنا پہاغ باطل دن لدیہم چی دلوی سر دے فرحون خوشا لے چیر بس منگا پہ حق ایو او حق دا دا کل حزب ہر یو ڈل بنا پہاغ باطل دن لدیہم چی دلوی سر دے فرحون خوشحال دی. او من الذین فرقوا دینهم نمراد اغا حلق دے چه غی پا دین کی تفرق روست دے چه اغا مشرکان دی یهود و نسوارا دی اغا مشرکان دی یهود و نسوارا دی ابن کثیر ذکر کری ویدی کی او قرد دفرقو کی دفارقون دے وقرع بعضهم فارقوا دینهم اترکوه وراء ظهورهم او دی اول دا سوک دی چی فرقوا دینهم وهاولئك اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام دي اسلام نه بغیر چې چا څه دین جوړ کړي کده رسم رواج دے کده بدعات دے کده يهوديت دے کده نصرانيت دے نبي ټول الذين فرقوا دينهم اداتون په گمراهي کې دي الا واحده مگر یو بلغ چې هغه په حق راغ سوک دي ابن کثیر وی وهم اهل السنه والجماعه المتمسكون بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الاول من الصحابه والتابعين وائمه المسلمين من قديم الدهر وحديثه دا ټول دې په گمراهۍ کې دي مگر یو بلغ گمراهۍ نه بار ده هغه سوک دي اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت چاته وي چې په کتاب الله منګولي لګولي په سنت رسول صلی الله علیه وسلم منګولي لګولي او هغه دین اختیار کړي چې په اوله صدۍ کې د صحابه کرامو او هغه دین اختیار کړي چې هغه د تابعینو ورپسې د ائمه المسلمینو دغه دین اختیار کړي او دغه حدیث چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وي كلهم فی النار الا واحده ویتول دلگ پور کی مگر یو بنی صحابہ کرام ورته قربان دا فرقه ناجیہ کمه یو دا فقال من کان علی ما انا علیه الیوم و اصحابی ابن کثیر دا روایت دا سے ذکر کرے وی دا هغه سوق دی چې پاغ دین دی چې زیم پہ او چې زما صحابه کرام دی هر سړی دی وګوري چې دا مو غمونو او حادو کې سکو ندا صحابه کرام دینو دین خدا دا اللہ دین دے کدی اللہ راضی کی گئے کدا نو ندا دیا طول باطل لے فرقو دین ہم کی دہا غا بدعات و ربن دے فرقو دین ہم کی اغا مبتدعین مراد دی لگے امام قرطبی اغا اقوال دا آیات مبارک دا تفسیر کی ذکر کری دا آیات مبارک دا تفسیر کی اغا اقوال ذکر کری آو من اللہین فرقو دین ہم تا اولہو ابو حریرہ وعائشہ وابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہم انہ لأہل القبلۃ من اہل الاہواء والبدع واذا من الذين فرقوا دينهم سوق واذا قبلی والو کی جزال مسلمان ہوئی خود خواہشات و بدعات کے سے روان دے قبلی والو جان تو مسلمان ہوئی خود خواہشات و رسومات و بدعات کے سے روان دے لکہ سمر بدعات من پر ربیع الاول کی بدعات و محرم کی بدعات و رمضان شریف کی بدعات ہر عرس کے پغم خالے کی مبدعات رئیس کی بغی طوی من الذین فرقوا دینہم من الذین فرقوا دینہم دہاغ کسانو ندی فرقوا دینہم چی آغی تکڑے کڑے دخل دین اصل دین تذیب ری ہے او دزان ند خواہشات پسی روان دی وکانو شیعن او دی آغی مختلف ڈلے کل حزب ہر یو ڈلا بما تہاغ باطل دین لدیہم چی دوی سر دے فرحون خوشحال دی او تعجب کئی چیر منگا پا حق لی او دا نور پا باطل لی او گورا دا حق او دا باطل تمیز قرآن کھولے بچا چی اغا عقیدہ و عمل لی چی قرآن کے دے دا صحابہ کرام و عمل لی دا تابعین و عملو دا تب تابعین و عملو ندی توی دین او دا دین علاوہ کدے چی فلانی ویلی دین کی خنشتہ بازی ہوئی کدے کی سکو نارا و سکو نارا سب نارا اگر جو عالم راغل ہوگی وہ زی تلاڑ وہ خلق رالوی چھ سنت تو سکر جمع دعا بکی وہ ما ورطوی دے رکھا گا فزب در کھ سنت تم تجمع کو تو یہ تخبر پانے وہ چھنا سنت خبر آلا پا جمع ذکر نہ کہ امال اولی کو تجمع نہ کو سنت وہ نبی علیہ السلام نے دیکھ رہی امال ادام نبی علیہ السلام نے رکھڑے وہ بس خلق تو حسول امال اولی ماس پخین زب در لگا دو رکات او سلور رکات سنت تم تجمع کو مجھے کہ جمعی اللہ مو بخڑے اپنے ثواب دے ایو تخبر باندې او که تاسو وایئ چې سنت خو په جمع ځکه نه کوي چې نبی علیہ السلام نه دي کړي، نو دا دوایه سنت خو په کوم ځای کې په جمع کړي تعالی اوس یو شی کار خیر ښکاري، دا جنازې پسې دې ملکې اوکی رہے او پاس دعا هغه چې د الله حبیب کړي ور سره دعا نه مني، خو بیا به دا قبر د پاسه مونږ چې قبر تیار شي نو ټول نو راشي دعا وکړي د الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چې کله قبر به تیار شو نو صحابه کرامو ته ویلي استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل ضرور لم دعا غاری اس وقت یہ قبر کی سکی یہ قبر کی تپوس کی نو دغه دعا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرے خوشی جنازوشی اور دا وہی کی رہے اور پاس اللہ ہوں بخوا دعاو کئی نو دا دعا نبی علیہ السلام نہ کرے کہ شرے وہی دعا کی سو گناہ گا نوے دی جنازو لگے بانگ ہوئے لگے قامت کی سو گناہ گا خو بانگ نمبر لکھا ہوا کرے اور کہ شرے بانگ سو روکو اور تو لے جبان خو بنے اگر لسو ایجوری دا ماسو ہوئے اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ یا لسولہ یا لسولہ دا کلمات دا خیر و برکات دی کنی دی خونی جنازی تبانگ نوائے اور اقامت والا اولی نکوائے ذکر دا اللہ حبیب دا سی نوی کری ندا اللہ حبیب چا سلام گرزے دلے ندا سی نوی دی چکین یو پاس یو بید پا جمع بان جدا یو رواج دے یو رسم دے او یو بدعات دے او بدعات دا دشر کو کفر کسی دویر نمبر خطرناک گناہ دا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم آرنا الحق حقا و فرمائی و اذا مس الناس ضر